որպես պատվիրատու հանդիսանալու են շրջանի վարչակազմները, դրա համար առանձին յուրաքանչյուր շրջանի համար նախատեսվել են գումարներ առանձին հոդվածով պետական բյուջեով, ոչ միայն շինանյութերի ձեռքբերման, այլ նաև ճանապարհների վերանորոգման, ճանապարհների սալապատման, հյուրամիջյան սանմակրման և բարեկարգման համար։ Հարցը դրանում է կայանում, որ ցանկանում եք շրջաններում բարձրացնել վարչակազմի ղեկավարների դերը, և նաև սա նպաստելու է նրան, որ ավելի շուտ են արձագանքելու ցանկացած խնդիրներ լուծելու համար տեղերում։ Վերանորոգվել է Մոխրաթաղում և Շուշիում։ Մոխրաթաղում դպրոցի մի հատվածն է հատկացվել մանկապարտեզի, իսկ Շուշիում Մանուկյան շենքի առաջի հարկը, ոչ բնակելի տարածքը, լայնությամբ վերակառուցվել է ժամանակակից մանկապարտեզի։ Բացի դրանից ավարտել են Կարմիր շուկայի միջնակայք դպրոցի կառուցման աշխատանքները և Ազոխի։ Ավարտել ենք նաև Գումայրիի դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները։ Ստեփանակերտ քաղաքում 8-րդ դպրոցի նախադպրոցական հատվածն է կապիտալ վերանորոգվել, շատ անմեղթար վիճակ էր այնտեղ տիրում, և այսօր ժամանակակից սիրուն լուսավոր դասասենյակներում մեր երեխաները հաճախում են դպրոց։ Խծաբերդ գյուղում ենք սկսել մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքները, և այդ մարզադահլիճը գյուղում կարող են օգտագործել նաև այլ միջոցառումների համար։ Կապիտալ վերակառուցման աշխատանքը իրականացվել Դրնբունից մինչև Առաջաձորյա Տվանքի հետ Խաչմերուկի հատվածում, և մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ Ցեղձորի և Խաչենի հատվածում։ Այս տարի մենք փորձելու ենք այդ ճանապարհը Դրնբունից մինչև Ստեփանակերտ կահավորել արգելափակոսներով, իր կահավորման բոլոր էլեմենտներով, որը պետք է համապատասխանի Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի նույն աշխատանքներին։ Այդ հիմնարկները հիմնականում նախատեսված են և ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացնելու, և սալապատման աշխատանքներ, սանմակրման, բարեկարգման, ոռոգման համակարգերը շահագործում է իրականացնել, մի խոսքով համայնքում առաջացած բոլոր խնդիրների լուծումներն են տալու։ Ռև գյուղում մենք իրականացել ենք աշխատանքներ, լրիվությամբ գյուղի ներքին ցանցն է փոխարինվել նոր խողովակներով, արտաքին ջրագիծն է կառուցվել, բայց ջրի դեպետը ցածր է, մաքրելով, բացելով աղբյուրի ակունքները, միևնույնն է, ինքը շատ քիչ է, և արտիզյան ջրհորների փորումն էլ արդեն ոչ մեկը չի կարողանում 100% հանոց նշել, որտեղ կարելի է խփել, որ այնտեղ ջուր կա։ Դրա ուղղությամբ մենք հիմա մեծ աշխատանքներ ենք կատարում, որովհետև մի քանի անգամ փորձել ենք տարբեր գյուղերում, բնակավայրերում, հասույն դուրս եկել, որ չկա, ջուր չի գալիս, միջով 120 մետր փորելով, բայց մի շարք գյուղերում, օրինակ Ասկերանի Բադարա գյուղում ընդանում են աշխատանքները, Բացի գյուղում լրիվությամբ ավարտել ենք, Թալիշի ջրամատակարարման ներքին ցանցն է փոխվել, Ծաղկաշատ գյուղն ենք ավարտել, Թաղասեր գյուղն ենք ավարտել, Խարվաճարի արտաքին ջրագիծն եք ավարտել, որը շատ դժվար աշխատանք էր ժայռային գնունտներով։ Ավարտել ենք համայնքային կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքները և հանդիսությունների տան վերակառուցման աշխատանքները։ Նրանց գույքը ևս պատվիրված է և մոտ ժամանակներս լրիվությամբ տեղադրվելու է և արդեն պատրաստ է շահագործման։ Բացի դրանից շարունակվում են աշխատանքներ մանկապարտեզի կառուցման, նոր մանկապարտեզի և նոր դպրոցական շենքի կառուցման ուղղությամբ։ Այս երկու շենքերը, քանի որ նորակառուց շենքեր են, ծանոթ համար համապատասխան ապաստարաններ են նախատեսվել նկուղային հարկերում և միջև սեպտեմբերի 1-ը մենք պետք է այդ երկու շենքը իրենց բարեկարգմամբ, նաև կենտրոնական փողոցը, որի աշխատանքները ևս սկսված են, խանութի և կենցաղի տան շենքը, նորակառուցի ևս շենք է, լրիվությամբ ավարտել և սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ն էլ արդեն բնակիչները կարող են վերադառնալ գյուղ։ Այդ 17 տունը, դրանից բացի 10 տուն ևս կա, որը սկսելու ենք այս մոտ ժամանակներս արդեն, այսինքն գյուղի համար անհրաժեշտ և կոմունալ կենցաղային ծառերը առկա են լինելու, արդեն կարող են բնակիչները վերադառնալ։ Բացի դրանից Քալիշ գյուղում նաև նշեցի, որ ջրամատակարարման խնդիրներ լուծվել լրիվությամբ, սակայն հաշվի առնելով, որ Քալիշների մի մասը ևս ցանկություն է հայտնել վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախի տարբեր բնակավայրերից, նրանց համար Ալաշան տեղամասում ևս 10 բնակելի վագոն տնակներն է տեղադրվել և ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ նրանց բնակության համար ժամանակավոր մինչև ավարտեն Քալիշում աշխատանքները։ Եղել է դեպք Չարեկտար գյուղում, որ բազմազավակ ընտանիքի համար տան կառուցման ընթացքում պարզվել է, որ հիմքերը, դեռևս հիմքերներ կառուցված, հիմքերի բետոնները չեն համապատասխանում անհրաժեշտ նորմաների։ Լրիվությամբ քանդվել է այդ հիմքերը, լրիվությամբ, միջև հողի շերտի հասնելը, և նոր արդեն ավելի ամուր նորմաներին համապատասխան կառուցվել, որակում փոփոխություններ կա, բայց դեռ այն մակարդակին չեն, որ ասենք մենք անթերի ենք, մենք անվորակ ոչ մի բան չենք անում։ Այո, կամ եւ անպատասխանատու, բայց դրանք բոլորը մեր ուշադրության կենտրոնում են, դրանք բոլորը շտկվում են իրենց միջոցների հաշվին, իրենց ուժերով եւ լարացուցիչ պետական բյուջեն ոչ մի կոպեկ չի ծախսում այդ ուղղությամբ։ Բացի դրանից երաշխիքային ժամկետներ ևս կան նախանշված ցանկացած օբյեկտում, դրա համար պահվում է անհրաժեշտ գումարներ։ Այո, լինում են դեպքեր, երբ օրինակ կապալարու կազմակերպությունը չի իրականացնում այդ աշխատանքը, մենք էլ գումարը տրամադրում ենք արդեն կամ այդ բնակիչին, եթե բնակելի տուն է, կամ այլ կապալարի միջոցով իրականացնում է այդ աշխատանքները։ Այսինքն օրենսդրական դաշտը կա և ըստ այդ օրենքների մենք գործում ենք այդ թերությունները վերացնելու համար։